To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 4 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Blum i Agata Nizińska, dodajmy, wnuczka aktora pana Wojciecha Pokory, który przedwczoraj skończył 83 lata. Raz jeszcze składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I witamy Państwa w nowym dniu. Środa przed nami, 4 dzień października, 277 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no się obejrzymy i będzie prawie siódma. Wtedy to mają pojawić się pierwsze promienie słoneczne. No,

dwa. Tak, tylko ona, jakie dwa. Dwa. 11 minut po godzinie 5. Polska pod wpływem niżu z nad Morza Norweskiego. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada, najmocniej na północy kraju. A wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, temperatura w dzień wyrównana. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i na Dolnym Śląsku. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc, jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę wsparta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Czternaście minut po godzinie 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Kancelaria Prezydenta wspólnie z Fundacją Startup w Poland wyłoniła 10 finalistów konkursu Startupy w Pałacu Globalnie. Dziś w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbędzie się prezentacja zwycięskich projektów, a w wydarzeniu będą uczestniczyli prezydent, przedstawiciele funduszy Venture Capital z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Spółek Skarbu Państwa. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi, zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Przy tej okazji zachęcam do wysłuchania wiadomości gospodarczych po 7.30 i po 8.30. Jak zwykle informator ekonomiczny po 9.30. Eksperci z różnych krajów wezmą dziś udział w konferencji Media Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe. Odbędzie się ona w auli imienia Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, patronat medialny nad konferencją sprawuje Radiowa Trójka. Początek konferencji o 10:00. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się dziś międzynarodowa konferencja naukowa Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller. Celem dwudniowej konferencji, nad którą patronat medialny objęło Polskie Radio, jest ukazanie historii utworzenia Polskiej Armii we Francji w 1917 roku i jej wpływu na ukształtowanie się II Rzeczpospolitej. W Warszawie rozpoczynają się dziś Dni Pamięci Pawiaka, największego więzienia politycznego w latach 1939-44 na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Obejmą wykłady historyków, spotkania z więźniami, prezentacje historyczne, edukacyjne, edukacyjne, program artystyczny, no i mszę świętą w intencji ofiar, także koncert dedykowany bohaterom Pawiaka. Te dni pamięci Pawiaka potrwają do 6 października. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się po południu debata na temat sytuacji w Katalonii po referendum dotyczącym oderwania się tego autonomicznego regionu od Hiszpanii. Przypomnijmy, rząd w Madrycie uznał je za nielegalne, a podczas głosowania w starciach z policją rannych zostało kilkaset osób. Hiszpańscy policjanci byli obwiniani o użycie siły i stosowanie przemocy wobec osób chcących wziąć udział w głosowaniu. Noblowski maraton trwa. Dziś, jak co dzień w tym tygodniu, około południa poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia ufundowane przez szwedzkiego przemysłowca Alfreda Nobla przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk za dokonania najważniejszego odkrycia bądź opracowanie wynalazku w tej sferze nauki. Nobel w dziedzinie chemii jest przyznawany od 1901 roku. Przypomnijmy, że pierwszym laureatem został Holender Jacobus Henricus von Hoff. Nagrodzono go za odkrycie praw dynamiki chemicznej i ciśnienia osmotycznego w roztworach. Chemiczny Nobel do tej pory został wręczony 108 razy 174 osobom, w tym jednemu naukowcowi Fryderykowi Sangerowi dwukrotnie. 4 października, dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Data ta nie jest przypadkowa. Kościół wspomina świętego Franciszka z Asyżu, patrona braci mniejszych, jak nazywał sam Franciszek zwierzęta. 17 minut po godzinie 5. Więcej z kraju, także z zagranicy, w serwisach informacyjnych Trójki oraz na portalu polskieradio.pl. Yeah! Poczekalnie, listy przebojów Trójki, Kloster Keller i Kolorowa Magdalena, nowość na 31. 21 minut po godzinie 5. Króciusieńko trzy tematy z dzisiejszej prasy. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że antracyt, czyli najbardziej energetyczny rodzaj węgla, sprowadza do Polski jedna ze spółek, która to w Rosji dostaje sfałszowany certyfikat pochodzenia, wydobywany jest na kontrolowanym przez separatystów wschodzie Ukrainy. To ujawnia dzisiejszy dziennik. Węgiel jest wywożony do Unii Europejskiej quasi legalnie dzięki rosyjskim dokumentom, a zyski z jego sprzedaży trafiają m.in. do kieszeni szefa samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Czytamy w dzisiejszym artykule dziennika. Puls biznesu o tym, że rozwiązania chmurowe umożliwią firmom sprawniejszą obsługę klienta niezależnie od miejsca, w którym ci wykonują zadanie. Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nie stosują ich często, bo preferują po prostu kontakt osobisty. O tym, że najchętniej wybieraną przez polskich przedsiębiorców formą komunikacji z klientem jest bezpośredni kontakt, świadczą wyniki badań przeprowadzonych przez pracownię Infos. A w wyższości tej formy kontaktu z klientem przekonanych jest 1/3 rodzimych przedsiębiorców. Tak wynika z sondażu. Ten elastyczny i mobilny styl pracy to domena nie tylko sektora nowoczesnych usług czy startupów, ale również tradycyjnych biznesów. Podsumowuję dziś Puls Biznesu. I jeszcze o biznesie Poczty Polskiej z Rzeczpospolitej. Państwowy operator rzuca wyzwanie firmom kurierskim. Rusza z największą od blisko 15 lat inwestycją. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, Polska Poczta uruchamia wielką sortownię paczek za 50 milionów złotych. W ciągu kilku lat chciałaby zainwestować w kolejne. Mają dać jej przewagę na rynku firm kurierskich. Nowa, już trzecia sortownia pozwoli obsłużyć do 2,5 miliona paczek miesięcznie. Poczta liczy, że dzięki temu zwiększy liczbę przesyłek, które do niej trafiają z 66 milionów w ubiegłym roku do 110 milionów za 4 lata i utrzyma 20% dynamikę wzrostu sprzedaży takich usług. Jak Polska Poczta walczy o paczki dziś w Rzeczpospolitej. Trzy tematy, trzy tytuły. To na teraz, a ciąg dalszy prasy w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy. Serdecznie zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5. Już za chwileczkę kalendarz, także ten muzyczny. Trójkowy budzik. Zostawiam za sobą niewypowiedziane zesztywniałe i ma. 27 minut po godzinie 5. Szybciusieńko, mało czasu, króca bomba. Startujemy z dzisiejszym kalendarzem. Druga część uzupełniona także o kalendarz muzyczny, ale po kolei. W 1535 roku ukazało się pierwsze anglojęzyczne wydanie Biblii. To było 482 lata temu. W 1569 roku zmarł Mikołaj Reis Nagłowic, poeta epoki renesansu, zwany ojcem literatury polskiej. Jako jeden z pierwszych poetów piszących po polsku. Był też politykiem i teologiem ewangelickim, autorem dialogu satyrycznego Rozmowa między panem, wójtem i plebanem. Autor moralitetów jak Zwierzyniec, traktatu dydaktycznego Żywot człowieka poczciwego oraz Fraszek. Dziś wspominamy Mikołaja Reja w rocznicę śmierci. W 1799 roku urodził się Wincenty Preissnitz, niemiecki lekarz, prekursor nowoczesnego wodolecznictwa. Wynalazca natrysku, od jego nazwiska przyjęto nazwę prysznic. Zmarł on to w 1851 roku. Może warto i pochylić się nad tą postacią przy porannym prysznicu właśnie. W 1859 roku zmarł Karl Bedeker, niemiecki pisarz, księgarz, wydawca. W 1827 roku założył w Koblencji wydawnictwo publikujące przeznaczenie dla turystów przewodniki po różnych krajach, drukowane w różnych językach. Znajdowały one wielu nabywców. Od nazwiska wydawcy zaczęto je nazywać po prostu Bedekerami. Założone przez niego wydawnictwo istnieje i nadal obecnie działa w Hamburgu. W 1895 roku urodził się Buster Keaton, amerykański reżyser, scenarzysta i komik filmowy. Laureat Oscara z 1959 roku, zmarł w 1966. Dziś 122. rocznica śmierci Bustera Keatona. 70 lat temu zmarł Max Karl Planck, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1918 roku. Przypomnijmy, że on to wprowadził do fizyki pojęcie kwantu energii, stworzył podstawy klasycznej teorii kwantów. W 1959 roku radziecki satelita Luna 3 przesłał na Ziemię pierwsze zdjęcia niewidocznej części Księżyca. Rok 1959. A w muzycznym kalendarzu wspominamy Janis Joplin w 47. rocznicę śmierci artystki. Please don't you do it to me, babe, no.

Ja wiem, że to wyświechtane, ale gdy tak użyję słowa na dobry początek nowego dnia, choć to nie piątek, myślę, Monty Pythoni dobrze robią, choć wspominamy Grahama Chapmana, angielskiego aktora, komika, jednego z założycieli, członków sześcioosobowej grupy Monty Pythona w 28. rocznicę śmierci. 27 lat temu Zjednoczone Niemcy zostały przyjęte do NATO, a w 2004 roku amerykański samolot kosmiczny Spaceship One odbył drugi załogowy lot w kosmos, zdobywając nagrodę XPRIZE. Wówczas Spaceship One był pierwszym prywatnym załogowym statkiem kosmicznym. Po sukcesie podjęto pracę nad większym statkiem, który według planów ma wozić pasażerów w kosmos już wkrótce. No, no właśnie, to wkrótce, to jeszcze chyba troszkę potrwa. Finanse, wiadomo, pieniążki nasze kochane. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych. 4 października 70 lat kończy amerykański basista zespołu Blood, Sweat and Tears, Jim Fiddler. The spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow? Let it shine within your mind and show you the colors that are real. Painted pony on the spinning wheel ride. Budzikowe kalendarium muzyczne. Jeszcze na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodziny, które obchodzi Chris Lowe, angielski muzyk zespołu Pet Shop Boys, rocznik 59. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 13:06 pora na kącik z muzyką country, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Arek Zawiliński lubi gitary rezofoniczne i dzięki temu jego nagrania mają specyficzny styl nawiązujący do muzyki folk i country, do muzyki bluesowej także, bo przecież Murzyni bardzo uwielbiali w Ameryce na południu grać właśnie na takich gitarach typu slide. To brzmienie powoduje, że Arek Zawiliński nie może być uznawany, mimo że pisze teksty i pisze melodie, komponuje je za piosenkarza typu bard albo piosenka poetycka. On jest po prostu miłośnikiem dobrej, ostrzejszej muzyki, mieszka gdzieś w Bieszczadach i z zespołem na drodze nagrywa opowieści o ciekawych ludziach, ale twierdzi, że tego złego, co go spotyka, nie pamięta. Arek Zawiliński. Gdzie zgubiłem swoje serce? Nie pamiętam, gdzie wydałem swój ostatni grosz. Nie wiem, gdzie podziałem swą gitarę. Nie wiem nawet, gdzie zaginął mój pies. Pamiętam, jak na imię miał mój ojciec. Nie wiem, kim był Hendrix, co grał i z kim. Nie pamiętam daty swych imienin. Nie wiem, skąd się wziąłem i gdzie jest. O Lennonie. I czy w ogóle taki koleś kiedyś żył? Czas i pora też jest bez znaczenia. Czy wskazówka stoi gna, czy idzie do tyłu? Spotkanie z polską muzyką country prezentował Korneliusz Pacuda. Zapraszamy także na jutro, jak zwykle w budziku przed godziną 6. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Konrada, Marka, Rozalii i oczywiście Franciszka. Dziś Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 18, a przed nami środa, 4 dzień października. Za 9 minut 6. Dzień dobry Państwu. serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. A my już dziękujemy za poranne sygnały. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. A jutro? Tak jest. Mamy piątek, czyli czwartek. Bliżej weekendu. Coraz bliżej. Coraz bliżej.